నమోదు చేయాలా, లైఫ్ సెక్యూరిటీ క్లియర్ చేయాలని వాగ్దానం చేయాలా. Dawul ci askan wi, dawul ci lakk, dawul ci lakk, dawul ci réew, dawul ci réew,

Burayı sıçtık neyici? Görevsin, birliği, mükemmel olsun birlenmek. Her otak mağrıda niyale tübüce al-Kur'an. Her otak mağrıda niyale tübüce al-Kur'an. Nuhalakler ni nasi cidem cetatim bugal. Nuhalakler ni nasi cidem cetatim bugal. Sujibril mawan bir milavli dudeme nonu. Sujibril mawan bir milavli hane. Kondudun niyum. Yoyu ay malaka la yon, mbaki Jibril la yon. Yoyu ay malaka la yon, mbaki Jibril la yon. Dina konti lohol Muhammad. Dina konti lohol Muhammad. Abu Talib, Abu Lahab, bin Jame, bin Jame. Abu Talib, Abu Lahab, bin Jame, bin Jame. Dina konti lohol Malakul Mawti. Dina konti lohol Malakul Mawti. Konti daat, ni gana na dagar ci ndinebi. Konti daat, ni nga xamni ndinebi yalla yepp mo ci gano na dagar. Kawani do Malakul Mawti. Kawani do Malakul Mawti. Kondu hees ni hefe. Tan kota du yes ni yes. Dina xol na kon ci loxol Mikael. Dina kon ci loxol Mikael. Kon sa setané du yes. Kon setané du yes. Iblis du yes. Kon iblis du yes. Nit ni ci loxo yalla nak. Dëgg dëgg nit ni. Telefon yalla la nak alhamdulillah yalla amna khalifa yonent moy khalifa am bi gëna mat yalla amna khalifa yonent bi moy khalifa am bi gëna mat khalifa am bo mu gëna mat khalifa am bo mu nga xamne mo gëna mat ci melo melo melo yalla ci melo melo yalla melo melo melo yalla melo wal xamne mom la melo muy melo yalla amul waka mu raskal wala melo amul mat xam askay ñu nekk nit kessa nak naka nit ñi ñu nekk nit kessa nak ñi nit ñi ñi ko bëgg rek ñoo jarñu waye mbokam yalla ñeen bëgg bëgg te xaat nañ ñom bañ ko bëgg ñi ko bëgg rek ñoo jëri waye mbokam ñi ko bañu jarñu jëru ñu ci ñom dara motax suñu dama wax murid lool motax ci e ci ñom baay do wax murid murid dana bëgg la sëriñam bëgg ko murid waxtu wu nekk ni ngay bëgg sëriñ bi bëgg ko waaye mu bëgg sëriñam rek koy jëriñ ma tax waaye nag yow murid nga bëgg sa sëriñ loolu dong moo la jëriñ mbëggee la ku mag ki du jëriñ wut mbëggee la ku ndaw ki mooy jëriñ bàyyi mbëggee la ku mag ki du jëriñ wut mbëggee la ku ndaw ki mooy jëriñ jëriñ mbëggee la ku mag ki su doon jëriñ ñëpp jëriñu mbëggee la ku mag ki bu fekkoon ne mooy jëriñ ñëpp da mooy jëriñu suutu yàlla ci mbindeefi doo bañ kenn dag bu ndax kii kuutalal yàlla ci mbindee famille kooka du bañ kenn waaye ñi ko bëgg rek ay jëriñ ñi ko bañ ñëpp dañu àlam waaye ñi ko bëgg la ñoo yooy jëriñ ci moom ñi ko bañ ñëpp xana ko rek mbëggee la ku ndaw mbëggee la ku ndaw ci ku mag ci ku mag ñu ngi mel ni tusa boo dela lay jaasi bàyyee ñu ngi mel ni pousa boo dena lay jaasi ndax te daal di taq rek xam nga pousa bu la xam ne nekk yi la boo ko dena lay jaasi rek mu xëcc ko mu tasu ci moom noonu la ku ndaw di ci gaaw a jëriñoo ci mbëg noonu la ku ndaw ci gaaw a jëriñoo ko ci ku mag ki mbëggee la ku mag ki nag du jëriñ mbëggee la ku mag ki nag doom du jëriñ maanaa lu may nenn mag nag bàyyi nag jëkk la wax boom leneen la mooy lenn mag mag mi nga xam ne mooy wax ne su ma bëgg nekk di yow day mag mi nga xam ne moom wax na ne képp su ko bëgg dana nekk di yow kum bëgg moom mag mi nga xam ne moom kum bëgg nekk di yow nekk di yow te kum nekk di yow ngay wal yi te képp su nekk di yow ngay wal yi xos foofu moom bëggee la ku mag gi am na si njëriñ foofu day mbëggee la mag xam na si njëriñ ci des yëpp mbëggee la ku ndaw gi am njëriñ waaye lu ci des nag mbëggee la ku ndaw koy jëriñ moom mag lenn la man saalumee gën a bëgg sëriñ bu ko bëgg saalu bi nag moo gën a bëgg sëriñam di ko bëgg di ko xool taali bi ma ne loolu du jëriñ dara taali bi bëgg taali bi ay ne loolu du la jëriñ dara taali bi bëgg sëriñ moo koy jëriñ taali bi bëgg sëriñ moo koy jëriñ si ngay jëriñoo ñun bëgg yonent bi moo ñuy jëriñ ñoom bëgg yonent bi ñu xeet wi ñun xeetu yonent bi bëgg yonent bi moo ñuy jëriñ yonent moom ñëpp la bëgg yonent bi moom ñëpp la bëgg daana jooy daana jooy naay yonent yàlla sama xeet bi sama xeet bi di wax ne yow yàlla te

jeriñu ci mom nak lu jafé la jeriñu ci mom nak bari ñu jafé la ci ñeen jamonoom ci ñoom jamonoom rawat na ci ñeen xatam rawat na ci xatam rawat na ci jégeñale rawat na ci jégeñale jëgul ñeen ñi ngi fatali ko ci guddigi ne ñi ngi fatali ko ci guddigi yonent bobu nga xamne yonent bobu nga xamne guddoom ak guddoom ak yonekom ak yonekom gadaam ak gadaam ak dundam lepp ak dundam lepp ay bind na ci ñun ay bind na ci ñun yo xamne bind yo xamne waxtu mu ne war nañ diko jang waxtu mu nek war nañ ko jang diko xettam tam ñu yonent bi mel ñu yonent bi mel sallallahu alaihi wasallam ñu baye adina ni mo doddo hadina ni mo yofé ni yonent bi wala sallallahu alaihi wasallam ci manab bi ni newale solo adina ni newale solo adina ni fatlo ci ni ko yalla yoni ni fatlo ci yonent bi ko yalla hen ni tire ci mbinde bi jarñu ni tire ci bëgg bi dess yépp jarñu ni ñame ni tabé ni mo ñame ni mo tabé ni mëna jéggalé ni mëna jéggal ko wala ni mëna lawé ni manal lawte ak liko quraish di ñame yaa ak liko quraish di ñene lepp ni reere ko amul lu yalla bind nga ñame yonent bi lu ma quraish amul lepp lo xamni yalla bind na la nga ñame yonent bobu lu ma quraish way lu yalla bind daal ñom quraish yonent bi lañ ci gëna yaa way lu yalla bind ñom quraish yonent bi lañ ci gëna yaa way ñom rek la way lool day ci ñom rek la xam na way bañ koy lor waa dañu lor yonent bobu nak da lor je jedda da lor ci ko lor jedda wal bati ko jullo ñoom mu daldi wal bati ko nak dakar la ñoom neleen legi ma xamal leen yalla yoni mo lu may maren di leen ñet neleen legi mu wax leen lu wet yalla yoni huma lu moy ñeen ñep du ma taggo ñu lu may leen di nalal yalla jappal ma quraish yow yalla jappal ma na quraish yalla songal ma quraish yow yalla yalla nga songal quraish yalla songal ma quraish yow yalla songal ma quraish songal ma abou jahab abou jahal ibn hisham songal ma abou jahal ibn hisham saybata songal ma saybata walid songal ma walid hatbata songal ma hatbata ubay ibn khalaf songal ma ubay ibn khalaf umayyah ibn khalaf songal ma umayyah ibn khalaf aqbata ibn abi mu'aytin aqbata ibn abi mu'aytin amara ibn walid amara ibn walid yalla songal ma ñere yow yow yalla yalla ma songal ni man ni man ñepp ray nañ len kara badar ñepp ñu ngi len kam ak badar ci gën dus ci gën wax bañ len rendé mu ne ñom ñepp nañ len tan ci kam ga bañ len rendé ñu len ci dina dajal men ñom ñepp tan len ci kam ga dama may ay fan mu delu ci ak ci kam ga dama xamé ay fan ñu len ci di delu ci kam ga nak abou jahl dalé abou jahl atata Hatbata Saybata Saybata Walid Walid Ubay Ubay Aqbata Aqbata Nagam def Yen Nagam def yen ni mawa Yen day lepp lu ñu yalla doon gis nañ ko muy deug Yen day lepp lu ñu yalla doon gis nañ ko muy deug bu dara deug Mo yen it lam leen doon Ndax yen it lam leen yalla doon mu def Ndax fat yen ko muy nono Ndax fat yen dal ba di nono mu tuddi wul Amar ne ko yonent ngay wax ak nit de ba nepp Amar ne ko yow yonent bi log yow ngal waxal ni dooba nak ne gënul leen leena degg li may wax mu ne ko wallahi gënul leen leena degg li ma wax ñoom ni may wax waye mu ñu tontu nak waye nak ñoom mu ñu tontu du tontu nak mu dëgg jël makka ñoom ñu tudd jël dëgg ku ci makka ku gëna taxadi ci adina moy ku yonon ko ray wala ku ray yonon ci gëna taxadi ci hadina moy ko xamne ral nga ak yonon wala ak yonon ko ral la bakam ndax yonon fi yalla ko bind ci yermande ndax yonon yalla da ko bind ci yermane jeggi gani di jeggi daya ba matan ko ray jeggi di nit di jeggi daya di ñu mën ci xam xalat nit ci yow di la ray dana fekk rek muy ko xamne mo gëna taxadi ci adu dana fekk ko fa le moy ci gëna taxadi ci mbolam hadina jeggi gani di jeggi daya tan dayat na ray yonent bi yalla non jeggi di nit ci jeggi daya hit ba hatt na ray yonent bi yalla ñu ma ñu dugg ci jamo bi legi nak ñu dugg nak legi ci jamo bi dana ñu yott gëm yalla dana ñu yott ak gëm yalla ñu ci ko alquran dole ñi nga xamne non la ci alquran dole dana yonent bi wax na ne yonen ci bi na la net li dina lay net li ci fay yonen ci yara jikon ci fay yonen ci yi nga xamne ñoo la jikon ndax lool dina ci degeeral sa xol ndax lool net li gogu dina ci degeeral sa xol bu fekke ni bay nak ne bu fekke ni net li man na degeeral xol yonen ci gem yalla net li gogu man na degeeral xol yonen ci gem yalla kon ñu net li ñu ni dem kon tay nit bu ñu net li yonen ci bobu ci gëna mat ngi neef yalla ya ki nga xamne mo gëna mat mo leen di neef yalla yi loolu dana yak fi ñu gëm yalla kon tay loolu ñun dana yak fi ñu gëm yalla na ngeen di deglu li ñu net li jeenantu yi kon nak baay mo ngeen deglu li ñu net li ci yonen ci bi yeneen deglu tagam yi jëlal deglu tagam yu rafet yi yeneen fatlikku yeneen fatlikku yeneen ci bu tedd boba yeneen ci bu tedd bobu nga xamne ku ne fay ñu na la gisa bop nga xamne ku ne waa ñu nara ci sabbat nit ku nekk yàlla nga ko bind ci melow Mohamed ndax nit ku ne yàlla la bind ci melow Mohamed doo leen julli ci moom doo leen julli ci moom yàlla fay julli ci moom moog malaayika yi ndax yàlla day julli ci moom moo ci malaakaam sant na ñu ñu ne nañuy julli ci moom ñu sant na ñu ne nañuy julli ci moom ku gën a texe ci jaami moo ci gën a bëri julli ci yonent ki gën a texe ci jaami mooy ku gën a bëri lu muy julli ci yonent bi ku gën a xëy ci ramam yonent bi mooy ku gën a bëri julli ci yonent ku gën a xëy ci ramam yonent bi mooy ku gën a bëri julli ci yonent bi yeneen dundu la seen xaaral ci tuddu yonent bi yeneen dundu la seen xaaral ci tuddu yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yeneen dëkk ci fàttaliku waaju barke jooju ñuy yeneen dëkk ci fàttaliku waaju barke jooju bàyyi di leen wax nga xam ne ak dikkam diggéen nañuy waa dinaa wax nga xam ne waa jooju ak dikkam diggéen nañu fi wax dinaa fi wax laaxira yeneen ñaan seen soxla ci diggante boobu itam yeneen ñaan seen soxla itam ci diggante boobu guddi gi ndax guddi gi dig nangu ñaan la guddi nangu ñaan la barab bi barabu nangu ñaan la barab bi barabu nangu ñaan la ndaje mi ndaje nangu ñaan ndaje mi ndajam nangu ñaan la bu ñu tuddee yeneen si barke di wàcc itam bari waxtu nangu ñaan la bu ñu tuddee yeneen si di sallallahu alayhi wa sallam barke di wàcc wala waxtu waxtu nangu ñaan la yeneen si nana ndax yeneen si di wax na ni seen borom seen borom am na ay waxtu am na ay waxtu yoo xam ne da cay bëbbal ay maayam yoo xam ne da cay bëbbal ay maayam gaarlu leen waxtu yooyu waxtu yooyu nag na ngeen koy gaarlu guddi gi ñu ne jotaay bi ñu nekk ba muy tas bàyyi ne guddi gi ñu ne ci jotaay bi ñu ne suuf ba muy tasé ci waxtu yooyu la bokk ci waxtu yooyu la yonent bi wax ci la bokk ci lu wér ci lu yëpp nag kon nag ku nekk mën na fee jëlee lu koy jëriñ kon nag ku ne mën nga fee jëlee lu lay jëriñ def ak yow lu nit doon nelaw kon lu nit doon nelaw wala tey wala ngay wax sang wax sang adina wala ngay wax wax adina nga déglu li ñuy wax ci yonent bi nga déglu li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu del bari nit di li ci yonent bi del bari nit di jundi ci yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam del ñaan sa yaa jundam am nga yaa jundam del ñaan sa yaa jundam am nga haajo sa jam nekk koo haajo defe naa kenn ci ñun nekkul haajo defe naa ne kenn ci ñun nekkul haajo del ñaanal say mbokk del ñaanal say mbokk ñaanal say wajur ñaanalal say wajur ñaanal sa réew ñaanalal sa réew ñaanal mboolem julit yi ñaanalal mboolem julit yi ñaanal mboolem li yàlla bindu ñaanalal mboolem li yàlla bindu ñaan na mu gën a yaaye rek gën a nangu ñaan noo ko gën a yaaye noona lay gën a nangoo boo dugalee ñëpp rek yàlla nangu sa ñaan boo dugalee ñëpp yàlla daal di nangu sa ñaan bu def ñu def ba dana wax yonent bi naa bul def yow ñu def bi nga xam ne doon la wax yonent bi ne ko yàlla yàlla nga yërëm maag Mohamed te bul yërëm keneen yow yàlla yàlla nga yërëm maag Mohamed képp ci boole keneen mu ne ko waaji xatal ngeen ku yaa yonent bi ne ko waaji yaa xatal ku yaamul yàlla yàlla mën nañu mën laa yërëm yaag Mohamed mën naa yërëm ñëpp yàlla mën na laa yërëm yaag Mohamed yërëm ñëpp te du ko wàññi dara yàlla ñu yàlla yërëm yàlla ñu yàlla yërëm yaa rabbi ñun ñëpp ñun ñëpp mbolem ku fi teew mbolem ku teew ak ku fi bëgg a teew ak ku bëgg a teew ak mbolem julit yëpp ak mbolem julit yëpp allahumma salli ala muhammadin wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam bàyyi jërëjëf jàngale naam jëer ma sëriñ jàngale naam jëer ma sëriñ sëriñ yaaw yonent yi mbolem yonent yi day ñi ñuy xéet yéeg kenn xéet ci yéeg ci mel ni ngeen gën yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yaa samaan hirmal asamaan boog maa taawalal haa sa tutante wutal moom ak sa samaawoon asamaan kon nag xéemal asamaan si nga xam ne amul kenn asamaan soo xam ne dana jéem a tutante moom loolu si asamaan mooy yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yàlla bëggee dindi mbindee bi yàlla ak nekkoon dara nekk seen moom lu kenn xamut ci jamono ndax booba jamono amut ba nga xamé né bëgg na amal lenen mu tak ci léram lér ak jëmum nek ko nén na nekkal yëru yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu nekk di yëru yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di jaamu yalla di ñatt doppu juroom ko ci neyat waye na tawé rek na boba ha taama gudd ne bala taam di xam ak guddi ak wéer ak at yoy yépp boba amul dé ba nga xamé né yalla bëgg na am ak ngi tégi nak mu bind bindé bi géej gi la jëkk bind géej gi ba yalla bëgg ya am ak bindé bi dafa takk sétu won ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent jakarlo bopam ka fetu wa ba gis na la waraxe ni ko yalla bindu ak tar dim ko wax mu mu xara ñan yalla suñ gisee may yalla ci gën bop rek dañuy am jaxa gën digënde gën borom mu am jaxa ci yalla may yu bari ñu ko may day ñak ñakawo ci la yalla bindu geejji ne motax lepp lu yalla tak geejji ci ëpp de ba nga xamé geejji nak na di baga xamne tay top na yalla ba yalla bëgg amal li ndilé bi yaram yi nak nga xamne ñoo gën ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu bind ngelaw ngelaw la fuf geejgi bam fufé geejgi kurit dal di gën kurit mama yalla waal ko bind ci fuf ngelaw lolu di tankale xéer yi nga xamne mo nekkon di fuf ci da taxat gën ci taxat so fa yalla wax ko bind ci mu yaasamaan yalla dal di dulu asamaan nak def ko ñi juroom yaari asamaan mu wal ba ci ci du gënd ko mu juroom yaari suuf re juroom yaari suuf yi mi ngi teggu ci ko geejgi re geejgi mi ngi teggu ci jën wode aw jën ko bo leen geej yépp ci aw jën lañ la tear re jën woowu aw yëkk ko xenu ci diggante ñaari bejjanam yàlla moo bari kattan aw yëkk wi yàlla bind mu def ci diggante ñaari bejjanam rek jën yi nga xam ne mbolem geejgi xeno asamaan ak suuf geej googu jën woo ko xeno ba nga xam ne du mën a jaar sax fenn wàcc jën wa de jën woowu moom la yonente ne bés buñ demee aljanna mbolem ñi dugg aljanna ñëpp yàlla ñu ci yàlla boole resu jën woowu la ñuy xaañe ci rog de jën woowu aw yëkk ko teg ci diggante ñaari bejjanam re yëkk woowu aw doj la yàlla bindi ci duubam mu taxawal ci ñaari tànkam de doj woowu moom la yàlla wax na yàggu nay in takku misqaalu xabatin min xardalin fa takkun fi saxratin aw fi samawaati aw fi darli su nekkee ci aw doj wala mu nekk ci asamaan wala mu nekk ci suuf loolu wan na la ne woowu doj doju asamaan du doju suuf de ndax yàlla tudd na ko tudd asamaan tudd suuf de nga xam ne moom doj wi deneen na lu bokkut ak asamaan ak suuf doj woowu ma ne moo xeenu yëkkawal waaw doj woowu nag asamaan fii nga gis mu féeteeg ñun yàlla bind ko nii ñu koy gisee dafa xonk asamaan yi juróom ñaar lañ waaye yii féeteeg ñun dafa xonkoon ci cosaan waaye nag doj wi nekk ci suuf géej gi moo ko suuf ba moo tax waaw moo tax mu mel nii mu mel bulo waaye gis boo xamee ne waaw aduna tuddi na waaw ban la nekk del ci cosaanam asamaan fii dañuy janoog moom mu xonk cër moom la yàlla wax naa cosaana la war da sën kaddiyaani asamaan keroog dafay dellu xonk cur waaw mel ni dem dénn ne noonu la ngi léegi tegaloowee waaw ci suuf asamaan yi juróom yaar tegu ci kaw suuf yi juróom yaar waaw sidratu muntaha tegu waaw aljanna tegu aras ak kursiyu waaw tegu aras nag mooy mbindeefam yàlla mi nga xam ne lépp lu yàlla bind ci ronam la nekk de ni ki nga xam ne fii ci àdduna lépp lu fi nekk yaa ngi ci ron asamaan mboolem li yàlla bind yépp ñu ngi ci ron arase aras am na juróom ñaar téeméeri jinne ci suraati xaat ci suraati xaat bu nekk la ja nekk ci ci mbindeef moo ëpp mboolem mi nekk ci asamaan juróom yaar suñu juróom yaar waa ak bayti maxadis ak bayti maamour waa géej gi yëpp de yooyu yëpp nag yàlla leen bind rek ngir màggaay yonent yàlla muhammad alayhi wa sallam de di yàlla bindee yëpp yooyu yëpp ba bëgg a fancaat dina nag bésab jibéer muy bésab dimanche ci la yàlla fancaat dina de bind asamaan feeg suuf si waaw ak samp garab yi moo tax ba tey ñuy sàng fanc ci bésab jibéer de xam si ne yàlla bind jant feeg weer rek bidiw yi sant leen ñuy dox moo tax ba tey kuy tukki di sàngu ci ci ci dara dina ne salaata yalla ci dig jurbi wa ak bayyi wi wa am jaali daganal tur sen deret motax di def salaata ni ko tamu ci di def deret motax koy xarfalat wa fi nam ta lo yoyu salaata la ngay tamu de ala ba yalla dindi geji daganal ni ko nan wa motax muy def nan garab de wa al sama yalla dinda al jana safara te mem lo al jana ra gando safara de muy def ñaan yalla ajuma yalla bind adama wa ci faatu mu ci teul mu bind hawa jabaram may ko ko de motax ajuma di def tey adama mi nga xamne mbolem li yalla bind yeb mom la ci tan mbolem li yalla bind yeb adama la ko bindal ak doomam asmana suuf li ci nek aduna la la xara yeb lu fi yalla tak doom adama rek ñoko mom da ñokay jarño de ñoy jarño suuf bi ñoy jarño garab yi ñoy jarño jur bi ñoy jarño ndaale jeen jigeen ñu ñu leena raw ci ci jaw mu ñu ko raw waaw ndax moy khalifa yalla ci suuf adama mom nga xam nak ne mom da yalla tan moy khalifa yalla ci suuf ne yalla tan wu ko dara moy moy baye yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rek moy ci bind ci nalaw yonent yalla muhammad waaw do adama joji ci ci yonent yalla muhammad lañ ko bind bop bi mi ngi melni nim la waaw ndax ni adam yalla la yi di nim la tanki yi del la de ko gis mu doom adama rek muhammad mu taxaw la de waaw nata sallallahu alaihi wasallam bi nga xamé nak né ño tax yalla ci dindi légui motax ñom la yalla bëgg mu jëbindé dé motax bi yalla dindi yëpp yi adama la mu jëbindé dé motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla dindi na yëpp tan ci adama waaw mu dajé doom adama yëpp tan ci bani ci nana ko dé waaw bani ci nana ko itam mu tan ci ñoo arab bani arab mu tan ci ñoom bani ci nana mu tan ci ñoom waaw quraysh quraysh mu tan ci ñoom bani hafil banyak bi nang tan ma ci ñoom de man may duñu tan ma baye ko ci duñu tan baye ko ci duñu tan baye ko ci tan da jullu mo fu ko rek ci lolu de may tangat lepp lu adama ju da lolu ñu sama ci fer de lolu du ci feram kat ana lu ci feram moy nek gam nek rek ci jaam yalla de bu de jaam yalla waaw lolu moy ci feram bëgg na reey waye su nekk di sangam ni legi waxu koku ci fer la bu reey waye dal day nim nekkam gi nek di jaam yalla de ñun jaam mo sallallahu alaihi wasallam motax yalla may adama di ko may yalla def adama muy khalifa am ci suuf digal malaaka yi di ko su jotal mo ne malaaka yepp ci jotal nañu adama iblis bañ iblis ni bañ jamuna yalla ko na tay sabre ci suuf jamuna ko yalla jinne hat nek na bëkk neegu aljana ñeen bu ci jinne ci hat jihad na juroom tan bu jinne ci hat waye bam waxe ne ba yalla ne lañ ci jotal adama malaaka yeb nango ci jotal adama mom mu bañ du ko ci jotal mo gëna adama dala ko yalla rebe dak ko yene ko aljana yene ko asaman aramal ko asaman ak aljana rebb ko mo kep ko and ak mom safara lañ jëm de koku moy ne yalla dal def adama muy khalifam di nday joral yalla def ci bi waaw di tamoyal yalla de kep ko andak adama taxé kep ko andak iblis dal di taxé di rek rey waaw ba nga xamé né do am na adama wacce na ci suuf jabaram hawa xam na ñaar ci biit biit bu ci nek ay biix lañu goor ak jigen buñu magge goor ga nek ci biit bare mu may ko jabar doom ja nek jëm biit doom jigen ja nek ci biit bare doom jigen ci biit bare mu may ko goor ga ci biit bare de non la adama don feri ci ay doom wuta di di rek boba mo taxaw taxaway wuta hak kali ci fere abdou adama de boba yalla ko gëna minde ci taxatay len ñeneen ne kuñu de seen tane jugante ba nga xamne adama deewut lu may gis na ci do xama ci tam seen ri dina de ño xamne ño dina tour de adama waaw sa ko dere yalla nak waaw ji adama ji kum taxaw rek malaaka yaran ci gannaawum rek waaw diko du jotale mune yalla lu tax malaaka yi kuma taxaw rek ñi taxaw ci sama gannaaw mune ko leer ak yeenul yalla muhammad di nga xamne motax ma bind la motax ma bind lepp luma bind mom lañu jitt yow rek motax ñu topal rek mune yalla def ci sama kanam ndax ñi malaaka yi jiblo ak man ta bañ nek ci sama gannaaw de yalla defal ko nak leer ak yeenul bi sallallahu alaihi wasallam waaw ci mu diko jitt ci ba ci yeenul da nga am ak yeenam ci khulafa ul arbaati waaw mu ñu tagoo mom de Abou Bakar Omar Ousmane Ali waaw leer ak Abou Bakar dal di fele ci wéwo waaw sami taal adama waaw leer ak Omar dal di fele ci wéwo waaw baram ci dugi len waaw Ousmane ci baram bi top ci sankaleñ bi Aliou ci sankaleñ bi de waaw ñom ñanant ñeñu ñoy ñanant yi waaw ñewu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ganawu mu gene jamono le yalla nak dañu di tanal yonent bi ay wajju dara ci adama ba ci abdullah amina tobe ba nga xamé adama jurna doon ci wax ci sa ci sa leer ga dal taxo ci adama nak nek ci ci de malaka yi top ci adama nak ñu top ci ci de yalla wax ne yalla adama tawat nak nako lima gisoon malaka yi top ci man waal ci man gi defu mako mu ne ko leer ak yonent yalla muhammad bi rek mom lañ doon matal ci yow te legi nek ci yow taxu na ci fa dox ni ci ci de yi de adama dal di wax ci da ne ko leer ci tax ñu bindama leer ci tax ñu bind la tax ñu bind ara ak ku deew ak na ara ak lepp man la ko yalla denkon legi ci dana ni ci yow denk na la bul ko fatti lu may ci rom ak yeen ci la fe motax ci da ba ma di am jabar momi da xatal na dañ yeen da nga xamne mo gën di ni jabanam mom lañ ko may mu def ko muy jabaram dañ ñu ci patanal ay baay be ci abdullah ak amina tawé abbas na ne bindal na yeen ibnu abbas na ne bindal na yeenent bi juroomi téwé ni ndaay ci do ni téwé ni baay ci gënte adama ak abdullah de waye ci suma fi ben ñeefar xamut kan fa xam na ne wa lera yeenent bi na fa ko ci li bi seede wa ci sey yu yer rek na masjid bi wa dañu jël ci gënte abdullah amina tawé ba abdullah ma tay wax ambaane melni jant bu sank waaw ci quraysh re jigen dum rombo rag nga diko sakude waaw rombo na jigen fatima tax xafam yetu da jangul na tere yi jekki muneko abdullah daarun ci sama kaw bolo man dana yon rek ma jox la temeri gërem de muneko su fekke lu haram la waaw man duma def lu haram de amako gënal su fekke seyre nak waaw seyne ko tin digante de waaw dal di dem ne baam nak mo wutal jabar man xuma tok rek jigen di ma sakude waaw mu dal di dem nak takal ko amina du mu teek mom waaw mu dal di ëmb yëneent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah rabba na jigen je bet ne ko ndax do to wax nak ma waxon bu jekk mu ne ko man duma jigen jaxan walaay dama gisoon ci yow leer ko xamna rek waaw ci sama bop rek la ko hinoon ma taxon na la bolo lak man leer ga na gisane nek tu ci yow amina du bintu waaw nangu nako ci yow demal fo xam man duma jigen jaxan de takana téméri gënëm yoy nga xamné waaw ndaw ci nona da na fa né xalé abdullah mom lañu jotté won abdullah ba muy xalé le abdul mutanib zam zam ci am bare nga gis mëna ko masjidul haram yalla bo xamné jibi la ko fa gasson ci jamono ismaila do mi yëneñu yalla ibrahim ba nga xamé né marna be mar du ko ray ndayam ha yara daw ba ci safa waaw ci seentu ndox ci dara mu daw dem marwa seentu ci dara mu daw ci digeenté ba juroom ñaar yoon waaw ci dara mu dogo def ci nak tok ci ne dal ni ngi xaar rek domam waaw de ñew jëf ci bara tay rek motax bi ba legi faaj na ta fokk nga daw digeenté sa wax marwa juroom ñaar yoon yi nga xamne waaw nday ismaël dawon nako def ci bi ko wudal ndox nako def nak ci bi ñew ci da zam zam dal di bënd waaw dal di def ci nak ba bëgg ma xalé makare ni lay ñew na ko zam zam zam zam zam dalal dalal dalal dalal dalal dalal be nekk ko nonu ba mu nekk jottal ba nonu waye ci ko rek la nekk teel waye ci tuug bi la ni bo xamna ron na ma tayep waaw kenn mu ko ngi nekk de mu ñu xam fu yam de waaw mom zam zam bogu nak mu nekk fa di momé arab yi waaw ba ci tangi jurum yi waaw seen xare yi doon xare ante nga xamale xabi ni fat ñu ragal seen noon yi not leen jël sam sam ñu fakk sam sam ak yi ñu won ci kaaba bi yépp ci wul waaw ak ci ak ñu dal waaw yépp ñu fakk ko waaw duggal ko ci sam sam fakk sam sam leen dina ka day nak gannaaw ga dopp fay ñu ci daal jël ci makka da taw makka ben ci abdul mutalib dëgg leen abdul mutalib moom ñaraw jëmi gis bam ñaraw jëmi gis yoon ci dikkal ko ña ko sa borom ne nga gas zam zam mu ne zam zam ci tànku ci san maam jëkk kenn xamatu fu mu nekk ku may gas loo zam zam man ku may dox ba mën a gas zam zam yoone sa mu nelawaat ñu ne ko gasal zam zam wax beneen tur zam zam am na fanweeri tur yépp gént ji di ko ko wax de mu ne mu jaa man seen di meggasa fu mu nekk ñu ne ko ma nga ca diggante këra xorandam nga ak cébërit ci nagwa ak cawak baax ak ba de diggante ñetti barami dula sam-sam nekk mu tey ñëw toog ca pour ma kay gis xorandam sum tuuti baax añ ñëw dal gisdee di cop sum tuuti mu séen guusee guusee bu jiital aw nag di fa dàq ba jub baax gi ca barab booba nag wa waaw te dugg mu ne rek lànk doodu dem de mu dàq dàq mu lànk mu rendi ko foofa seet ko si bëri sa nekk fa mu dal di ci nag takkat yépp te da xorandom ngaa ngi cobag baaxañ baa ngi si bëri saa ngi muy cappa-cappan bant ca diggante ba nag bur bëgg a daj bu seen bi nag xorandi na ko Abdoul Moutalib looy def mu ne damay wut sam-sam ñu ne ko yaa dog sam-sam mi nga xam ne sant na jamaa mi jëkk boobu ana foofa mën a wuti ba gis pare muy ut ba gis muy làmb si nag ba daj pindeb sam-sam ba pinde ba ko Ismaël pinde woon rek naa ko def Quraysh daal di ko faa ñaare nag ne ko lu yàgg-yàgg nag doo gas sam-sam nga gas sam-sam am tiitër yaag sa neen bëggee tere sam-sam nañ dem laay yi si buxaabu yi de ñu ne nañ dem saam laay yi sa jaawo benn buxaabu bu ba nag ñu war di dox ba digg ba cëg ñu ne lan seet seeni mbuus kenn amul dara ci ndox ñu ne yoon wi sori na sax amuñ dara ci ndox ndox népp jeex na te ñu ci àllab cart nañ léegi daal nañ def ñi de nañ def ay bammeel ku nekk nañ ko gasal bammeel ku dee ci ñii ñu ñooy dund suul la ba ci mujj a dee rek mooy mooy dee ka doo am ku ko suul kenn nit suy suul moo gën awaas kan wu dee ñëpp kenn suulu leen de ñu ne waaw ku nekk gas sa bammeel sa bidd de ñu xaar dee Abdoul Moutalib de ñu ñàkk bopp la góor ñu sëdd di nekk dee xaaral ñu kenn mësu koo yëf góor kay dafay dee jéem a jóg di wuti ba ba ko dee di jot rek lay de dal ne nañ ko takkal gilem am ba mu takkee gilem am dama ngay war di ndox rek waaw gilem nga yëkkati tànkam ndox dal di bal carol tànk gilem nga de waaw wala nga am ndox mu sëdd goy mel ni nañ koo galaase kenn mës a gis ndox mu neexe ni moom ndox mu sëdd ni moom mu naan dal ne leen ñëw leen naan ñëpp naan waaw suy jëli mbuus de mu ne dal ne ba naan nag ñuy taam ñu ne ko nañ ma yëpp de mu ne ñu tax ñu ne ko yàlla mi la jox ndox mu sëdd mi ne jaar la cert ngay bi ne moo la jox sam-sam ñu gis ñaare si la ko demal nga def sa teen ak ñu ko di mu nekk nag ñoo nga sam-sam ba nga fee sam-sam ba mat nag mu am fukki doom yi góor yépp di wax a baane mu xaw a Abou Lahab Kathiol moo doon wax Abou Talib waa Hamza Dou Abbas waaw Abdoulaye waaw waaw ñoom dañuy tukk mu xaw a ku sam fukki doom taxaw ci xam ne li ñu wax a baane mu tëdd nelaw nag jëwanti ñëw ne ko Abdoul Moutalib bul fàtte sa misër jeex mu xeew ne nañ ma jëndal xaaf mi gën a rëy ci Makka dam ma takk sadax de damaa gént ñu jëndal ko xar mi gën a rëy ci Makka mu rey ko sadaxe ba mu nelawee ca guddi ñu ne ko Abdoul Moutalib bëgg nañ ci yow lu ëpp am xar de mu xeew ne nañ ma jëndal aw yëkk yëpp mu gën a rëy ci Makka nañ ma ko jëndal ñu jënd ko mu rey sadaxe ba mu nelawee ñu ne ko Abdoul Moutalib bëgg nañ lu ëpp aw yëkk de mu ne nañ ma jëndal gilem gilem bi gën a rëy ci Makka laa ñu seet ba gis gilem bi gën a rëy ci Makka mu jënd ko rey sadaxe dam ne la waatee ñu ne ko Abdoul Moutalib bëgg nañ lu ëpp gilem de mu ne mu jaa ana lu ëpp gilem ci àddina ñu ne ko sa misër ja nga misaroon ya soo amee fukki doom yu góor dang ca rey kenn jaamoo ko yàlla misër jooyu la yàlla bëgg nga matal ko de mu daal di xeew nag daal di dajale doom yi nag ne leen man kat damaa jaayante woon ak yàlla ne su ma xamee fukki doom danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag yàlla fàttali ni ma misër ji sàkk naa sadax fan yi yëpp jëriñul dara léegi nag nañ jëm ñeen doom yi fokk ma wantale leen waaw ku ci bantab dee bi dal rek dinaa la rey de waaw ñu dem ci seen yàlla ja daal di wantale bantab dee ba dal Abdoulaye ci fasa jub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Abdoul Moutalib ne mukk dafa juum nañ defaraat ñu defaraat mu dal Abdoulaye ñu defaraat mu dal Abdoulaye de waaw Abdoul Moutalib daal di nar nag daal di jàpp Abdoulaye nag waaw daal di jëfu gogaram nag ne ma ngay dem ci aay la sa ren di Abdoulaye ki nga xam ne moo fasa jub yonente yàlla Mohamad sallallahu alayhi wa sallam de Quraysh yëpp dog yow daana ci kawam ne ko looy def mu ne damay rendi Abdoulaye ñu ne ko du fi am mukk laa xine de na joxaane ju bon doo ñu ko sakkal soo rendi Abdoulaye koo ma ci fukki doom yi góor ci gaye gaye bi rek fakk mooy ci cana ñoom ñu ba nangu de waaw mu leen dama ko nisaroon te yàlla santaan ñoo wax na leen ako naama tam nisan ci de di nga ko moom caag abdu abdoulaye daal cant ko fi rendi de yëkkuloo yi ne ñu def ne nañ dem jëmu xaabee ñu demati jëmu xaabee danañ ma ko jëndal ñu jënd ko mu ray sadaqa ndam nelawee ñu ne baat mu dali mu gën añu ëpp aw yëkk de mu ne nañ ma jëndal gilem gilem gi gën a rey ci makkalaa ñu seet ba gis gënam gi gën a rey ci màkka mu jënd ko ray sadaqa dam nelawaatee ñu ne baat mu dali bëgg nañ ëpp gilem de mu ne ma jaa ana lëpp gilem ci àdduna ñu ne ko sa nisar ja nga nisaroon ña sowaame fukki doomi góor danga ca rey kenn jaamoo ko yàlla nisar jooja la yàlla bëgg nga matal ko rek mu daldi xeew nag daldi dajale doom yi nag ne leen man kat damaa jaayante woon ak yàlla ne su ma xamee fukki doom danaa ci rey kenn jaamoo ko yàlla léegi nag yàlla fàttali ne ma nisar ji sakk naa sodax fan yi yëpp jëriñul dara léegi nag nañ dem ñeen doom yi fokk ma wantali leen waaw ku ci bantab dee bi dal rek dinaa la roy de waaw ñu dem ci seen yàlla ja dal di wantale bantab dee ba dal abdoulaye ci fasa jub yonente bi sala alahi wa sallam abdoul moutalib ne mukk dafa juum nañ defaraat ñu defaraat mu dal abdoulaye ñu defaraat mu dal abdoulaye de waaw abdoul moutalib dal di nar nag dal di jàpp abdoulaye nag waaw dal di jëfub gobaram nag ne ma ngay dem ci asaf ak na ayla sa ren di abdoulaye ci nga xam ne moom soo jub yonente yàlla mohammad sala alahi wa sallam de kuréysi yëpp dog yow daanu ci koom ne ko looy def mu ne damay rendi abdoulaye ñu ne ko du fi am mukk raatu nga de jo joxaana ju bon soo ñu ko sakkal soo rendi abdoulaye koomati fukki doomi góor ci gañe gañe bi rek fog mu rey ca cana ñoon ñun duñ ko nangu de waaw mu ne leen dama ko nisaroon te yàlla santaan ñoo wax na leen ako naamata nisar gi de ñu ne ko moom caag abdou abdoulaye daal kenn du ko fi rendi de yëkkuloo yi ne nañu def ne nañ dem jëmu xaabee ñu demati jëmu xaabee bañ demee jëmu xaab ba te jaaw neneen ne ko na nga fat sa doom bi nga xam ne waaw moom la bantab dee bi daal nga dendale ko ko gëlëm nga wantale ko gëlëm bi su bant bi dalee gëlëm bi nga rey gëlëm bi su bant bi dalee doom bi nga yokk gëlëm bi waaw bu bant bi dalee gëlëm ya waaw nga rey gëlëm ya su dalee doom bi nga yokk gëlëm bi ba ma bant bi taxoo ci doom bi dem ci gëlëm ya nga xam ne loolu la yàlla nangu muy nekk sa njaboot doom de mu dal di ñëw nag dal di taxawal abdoulaye taxawal jenn gëlëm wantale bant ba dal abdoulaye mu teg ca fukki gëlëm bant ba dal abdoulaye mu teg fukki gëlëm bant ba dal abdoulaye mu def ko muy téeméeri gëlëm bant ba sax a dal jaay téeméeri gëlëm ya bàyyi abdoulaye waaw ko rey téeméeri gëlëm ya tabax ren nag waaw loolu mooy dafaga abdoulaye de waaw moo tax de sariat yi yonent ci waa xam ne waaw yonent ci ba borom sariat yi ku rey nit ci xeeta yonent yi téeméeri gëlëm nga war a joxe de ndax moom lañ joxe woon abdoulaye ki nga xam ne mooy bàyyi borom sariat bi rek nag moo tax ndaw sa ndaw si nga xam ne dafa yaa bopp da ko am da ko abdoulaye romboo mu ne ko ñëwal seeg man benn yoon rek ma jox la téeméeri gëlëm dañ nga jotewoon de waaw mu ne ko man du ma def waaraam sa seen nekk tii diggante de loolu moo wane ne abdoulaye ji dine gi yëpp nekkoon de ndax booba sariante waa amagut waaye def ne moom du def waaraam de waaw nag ko def nag mu feeg abdou mu feeg aminatu nag dal di moom bi yonente yàlla mohammad salallahu alayhi wa sallam saa si seen ci sa ndam saa si seen ci wasinam moo aminatu jiddi yonente yi saa si seen ci nampam ak ñu seen ci ak maggam ak ci ndawam benn denc jabar ci xadija doo dañ ko koway nit waaw benn naam ñu naan si kiyaat ba yàlla yónni ko ñu wax ñu léegi jëm ci yàlla waaw waaw dana fukkiyaat di ko nëbbal waaw aw ñettiyaat di ko nëbbal def ko fukkiyaat nag dem di moo di gën di leer mooy fukkiyaat ak ñett ci màkka lépp waa màkka na nguur ñu gën a gàddaay nag dem ni jëm Medina de ba mu demee Medina nag ñoom ñëpp ñu jaayanteeg moom de waaw wala sant ko samp waaw dine lislaam nag da nga xam ne am doole waaw da nga xam ne jët bi waaw xare ñu màkka waaw be waaw dàqaleen ci Badar dàqaleen ci Uut dàqaleen ci Xanda waaw ci Utay bi ba fa du màkka ñëw mu di màkka nag waaw ñoom ñëpp ñu ñëw jëbëñu mu xatem ndal di ñëw ci mbooloo bi réew yi arab njëy waaw parce que ne ci xarot Xanda waaw dañuy tas de ñu war ko mënu caa yëfe dan dara salman dafa ñëw ne ko jot nañu daj woo xam ne war ko mënu caa yëfe dan dara de mu dal di jàpp sotti ko ja dal di wàcci waaw dal di ne xat sa daj wa mu ne kuy mu ne allahu akbar yalla joxna ma wa samde wa xat mu ne ko yi mu ne yalla joxna ma ni far wa moy araq de wa xat mu ne ko yi mu ne yalla joxna ma yamal na nga jono taxi na nga jono sana aw yamal wa fele lu rek sama gadda ni mo rek na taxina sala na ni amde ko raal bay gatt wa tax du wala sa bop ken mo ko gel dam tam dafa nga na da nga mo ni da na nga sa bop wala wa la mo ko nam le wa gana wa citra rakuna wa khatir sallallahu alaihi wasallam wa ñoo dal citra dalé ñu ci hara ko guru islam fa nek rek wa ja baxda wa de yaman nonu sama aw yaman wa sam nonu dina xamne wa ko la xaar dara ñu tonde ba nga xamne ñu raam nak ñu ci sallallahu alaihi wasallam wa ñatt ge wa ma ñu nak wa ñu ni jam bi gën di am doore wa xara sa yu nak dem xare ñom badar xare ñom waaw xare ñom waaw xanda waaw ko makata jaatam joom ñett ma nak mu di makare waaw ganna bu mu de makka dem xare wu neena wa xare saxi bam ñu mu de medina dal di takka dem tam boobe ma nga dem ci tuwaabe nak waaw bu ka tax tuwaabe de sallallahu alaihi wasallam waaw ganna ga mo ñeeku dal di hopp hopp nga xamne ci la gene aduna de ci xam di gene aduna ci la takka xare waaw jaxo usamata ibn zaydin de waaw jeri maara ba ya mayal ak yonent la won jangul la won ci jaw reebu mu goral ko yit nak mo jitt usamata ak umu ayman momi jangul la won de usamata ci doomi ñaar ndaga la am yonu waaw bu fal ko waaw xare ne ni tak xare dem dal xaw xare jek tuwaabi xare ba ci ñaar aw karani ga ci ñaar maran ca ibn al-usman ngi ci ñaar yow ci usamata nga xamne xalol la tekki ni la de mawlaara mom la yonent fa ni moy jang ñaar la ñu tedd ni jow nak waaw yonent ni nga tan ni ko ni xare bo xamne babu karani ci amaran ci moy fan xale bi de waaw na moy ci dal xare bi yonent bi ko nak dal ni ci param de ne ci fakké ni wax ngeen ci usamata waxon ngeen ci baal ni feet waye ma ngi jinj yalla ne usamata xew nak tan naka nga xamne baye ni xara nak tan de usamata xew nak tan baye ni xew nak tan de wa man mom la tan de dal ni mu wacc de am ko xala waaw ñoom ñepp ñu ñu top ci nak ñu ko soo dem bal xaw de ah tek na bo ngeen ko xapna tam gi nga xamne lay gene aduna de waaw umu ay man day usamata nak mom xamna waaw hop ji xamna ne di muddu bu baax de mu ne usamata yoonent jox na len digal na gennal dem waaye bul dem do gene dekk ni ba ci jet ni rek naga tagalu bobu de xap yoonent ji ma gis ci goori tan na asu dana xam ken la ko yi nga xam ni ñoom duñu jëm ni ñoom ci jëf ci xam ni sallallahu alaihi wasallam dana ma jox ji ngi la yoonent ji na aduna bam gene aduna nak Abubakar dal nek khalifam Umar mana Abu Sahlan bin Uthman sawna bin Ali ne khulafa al arba'a fi kalma bi dem xare nak waaw ndax bin ne bin Ali wakar diyan bi nga xamne mom la yaro de non la yaron to xamne motax bu fal Usama te bin te te fat ñom ñi so ande Usama te nak waaw dal di rek xare ba ni ne bin Ali wakar xana xare bi dañuy wañeku wala yaron bin Ali mu ne xare bu yaron to tak tak dara bo am xabal len nan Babakar ma heddi ko duma ko def mukk la adina ci bitti don ñew waaw di dugg ci kër yonent bi fakk jabaram bu baax ñu wone xare mo xamne yonent tak dara bo re ñew Usama da demal len Usama da tak xare yi dem ci rew tuwa be noni jëg na ñëgal lu jëg na adina ñu mo ngi jeex na waaw ko fa def ci Muhammad yalla rek fadina ñu jëg na tak xare jël na di jaax yépp mu nga jëm ci rew tuwa be de xare yi ñu ngi defal na Muhammad di gene aduna di ñu jeex na ñi waaw ñu tak xare yi ñu jëg ci tuwa be waaw ñu tan na lande waaw ñu ci na ra no ñepp dal di ragal len lolu moy waaw tam di ci ñu nga xamne dina ñaan ko talal legi de ba nga xamne gudduna ci guddul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala ne bu nguru ci fara faje ci pat pat da ñaan ko ci ci tour ak ñaan ko rek ci rek da ta xam ci fara ma da ñu di ma la ci tax baab da ci tax ma dafa dar mu ko ma ko jaaduna sallallahu alaihi wasallam rek waaw ñu la jëlul ñaan dar ñu lañ ko tawaxe waaw sen tar barak waaw jëlé ma gam jëlé ma gam jawaram man lañ fa dox waaw te duñu gëné mukk ko ba Allahu rabbika ala da ci sujjo do borom mel ni wa ñu ma jox xamne dafa xam yalla na muy sujjo de lu lay ñu du jëf dafa xam ci doore ba ci ci doore Dan aja makan mereka dengan saya nu, ñu tax ak mom ñu ko rek ñaanu ko waaw ñu ko dara ci bopam ñu bëgg ñu tankam waaw karam bopam mel ak mo ci ya waaw ñu ko dara ci bopam ñu bëgg ñu tankam waaw te di gën ngartam yi rek mo ci gëj di def ak ñu lepp wax leen ko waana wax yoon ñu la la leen ko waana fa ay yoon buñ daya ci ak yi mu na leen ak yoon ñu ñu ci yeen yaaram te ñu xéb ñi ci gëna reer dañu yoon ci dañu ñew ñu ko faara xam ba ci yeen ñu xam ne yaaram dañu ñu jiraaw di tay yepp ci xam xam ñu yeen du boobu ñeen ko topu de man do fa ton dama am dara ko top ba yeen ci ci doon ak abdul nadiyo tati fatiyo tati ñu ñu ko ko ci jam be xar xar le ñu ñu ko koy ko mu tan ko ci xati de mu ki ci ñaabul masih mo ñew ala jamarin masih di war gi len gaaw ak bala ila fati ni ci fati wa qala wa ala bari te fati mo mu la fakku ba meram da lay ni dara akere re nako asalaka mari ko saatan nako buru ci ramo re yoni ni ci faake ni iwan la fa iwan ci faabi ga xamne mo ko ko mo di niran nako lu ubro yal mo bi daan yew mo lay jappale re waye abdul nabi dëgguna kay wo xamne fati wu yëgëw da taam dara taam jëgë du gën fati wu dara lepp lu ngi ci rek dara na fi waye nak fukki koor ak ñeñu de def ci faare ñu seen go dal li jaar li di ko lepp di gëna wana fi dal li dé ñu di jëf waaw ci dara no jër waana nak li ko li nga xamne mo nga fati wu wax waaw mu ne ah ba tay ci goor ñu leen di jax ci ñu ko ko ma ay ni bari na ko xawle woon do ko fekk de waaw waay ñu ci jare ko jaar ye bo jaxat ñu ko ci mure jaam ande ñen di ñu tali ba ci yes jur de yes jur de mo ci mu ci nga xamne yow le dina war lañ ko ci dara ay ko dalal yo ko japp do mu ñi yene de eli len ci dem ko dom la ay la xafa abu ya ak lepp ñu solo ko ci akade ibn mayr al mudridi nak ko yoon waxe won sallallahu alaihi wasallam ko koy jema da ko muy jema gaday rek ñu la yoon di ci do sallallahu alaihi wasallam ba ci makka ak la yoon di ci do akam d'accord la bo xamne ñu ñep yeb nañ d'accord ba yoon di ci do na ba nga ñu dal li wa matale di yaas ñep ba nga xamne kenn jamm ak jangata ñu d'accord na ko def ba yoon di ci do benn doom bu jigéen ci duur ci makka aram jigéen bi wasi rek góor nga jigule guddi la yonent bi ci doo itam nit ñi seetlu nañ ne ba yonent bi génne ci itam dayam rek leer la am rek doo xam ne sut gune ci makka rek waa moo fa leer wan dina dal fa de foo xam ne leer daloon na fa rek saaba génn na fa rek ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam nambal ko nag yaayam nambal na faay san yonentu ku bëgg arfaan la woon nanguut gaab waaye nangu na arfaan aminatu aji wóolu lay firi ba ko yaayam nampale te tudd aminatu ci la arfaane am na ji ci firi ko lëri ne gannaaw ko sooy batu nampal na ko sooy batu yàlla abbo daab la woon de boo xam ne ba yonentu yi jiddu fekk na ko ba yonentu jiddoo rek mu daw ñëw si ci abbo daab ne ko ay aminatu wasin na mu ne ko li ma am mu ne ko doom ji góor mu ne ko banaa la yàlla de ngir kontaan moom aboo laab moom aboo laab moom nga xam ne kii du dundam yëpp loolu yonent àkkaar ak moom ak yéema yàqam bi dem mooy liggéeyam gis nañ ko ci àlaaxira ci ngit ma gën a ñaaw waaye dane guddi àddina bu nekk yàlla dana ko génne ci safara waaw mu nekk ci noflaay ba guddi àddina gëwe ndax dég dem dëggoon waaw ci jibbi yonent ba de sallallahu alayhi wa sallam dëggoonal waaw jaamam bi ñuy wax sooy ba tude muy na su fekkee ni noonu bi yonent di nga xam ne mooy noonam bi gën a màgg ak lim ko lor yëpp dee ci kéefër déggum jóg ci gàmmo jiddu bi yonent bi moo ko may guddi gàmmo gu nekk ñu génne ko ci mbugal loo xam ci mbidam boog jiddu boo xam ne moom gëm na yàlla yëpp gëm na yonent waaw dég ci guddi gi rek ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko jàmmal yi waaw lu bëri de sooy ba tu moom itam nampal la yonent yonent taawit ci sawaabu jiiti rek waral yàlla rek gannaaw ga alimatu ñëw alimatu saar ya ñëw nampal si fa re moom it waaw mu taal ji yéen mu jii firi askan mu sell ak yéen mu jii firi leer alimatu saadia taay bi la dëkk màkka dëkk la boo xam ne dëkk bu tàng la te bëri ay ak yokk bay ñu fa am doole ñëpp suñ ko jaamaa doom dañ ko yóbbu taay nàmbal lu ko fa waaw di fay ñu la ko nàmbalal foofa ba nga xamee ne loolu nekk na aada bee waa taay bët pusat dañuy ñëw màkka di wër di wut ay doom yu juddu ñu ñu jël leen pour yóbbu nàmbal leen de kere ba yonent bi juddoo fukki jigéen war a nañ taay ñëw màkka di wut doom yi nàmbal de bañ agsee ñun ñëpp jaar nañ ci aminatu mu ne man day maa ngeeg doom waaye daal doom ju bàyyam dee ba mu toll ci ñaari weer ci biiram ndayam day booba la bàyyam dee aa ñu ni ñun day bëgguñ jooju doom ñun doom ju bàyyam ji di dund moom lañ bëgg de suñ ko nampalee bàyyam di ñu fay waaye di ñu buñaade waaye doom yoo xam ne bàyyam dee na ku ko nampal soo amee sa bay rek nga am de ñëpp bañ ñu nantu bi sallaa di wasallam jël yeneen doom yi juróom ñeent ñaar noonu alimatu saadia yëpp ku ci ne jël doom alimatu itam ne daal lu mus naa ànd ak moroom ñoom ñëpp ku ne ku yóbbu doom yoo nàmbal bu mu yóbbu dara rek feeree dafay nangu doom ji daal xanaa moo gën a alam neen de daal di ñëw ne aminatu sa doom ji nga di gën a am nga doom mu ne ko waaw waaye doom ñu bañ la de ndax daal bàyyam dafa dee ba ma amee ñaari weer ci biiram dayam de mu ne ko jox ma ko mu ne ko demoon ma ngi ne ba di nelaw alimatu ñëw sàngi yonantu bi sallaa alei wa sallam ñëw te taw ñëw ci aminatu ñu ko ñëw deeyal ma sa doom ji ndax day ji ko de ñëwi ma koye alina aminatu ñëw dal di yonantu bi sallaa alei wa sallam ba ma yeewoo muuñ rek alimatu gis leer génne ci gémi ñu yonantu bi ba jokk njaasamaan de mu dal di yëpp yonantu bi nag dal di ko nàmbal kontaan lool jox ko wenoon la yoram nàmbal ko nàmbal ko nàmbal ko mu nàmp boobu ween ba mu jeex mu wal ba di jox ko wenn jamoyam yonantu bi bañ de mu nàmbal nàmbal mu bañ ma ngay jàngalee maanduxaar sallallahu alayhi wa sallam wane na ne ñaari doom la amee di leen nàmbal kon bi mu nàmpee moom wenn ween wi bi ci des morom maa ko moom de moo tax waaw mu bañ ko nàmp de sallallahu alayhi wa sallam na la ko def alimatu dal di lal taayal waaw yonent bi ci gëne moom gu làpp gi mu waroon wala mbaam mbaam wajanu mbaam sax bu làpp moom la waroon ba mën da jote moo tax ñu jël doom yi am bàyyi mu soog a agsi gëlem gi dal di suur xaar ci taxawaay te rawkel xenaat bi dal di réew ba nga xam ne ñu xam ne xenaat yi toog yi ñu daal di natt rek ñu ñorat rek mu génneem toog naa ko def alimatu daal di xuub yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam gëlem nga cal jëy dem jot gëlem yi nga xam ne raw nañ ko bëj ci du leen de ñu naa ko kaw dee alimatu yow ci suba mën laa jote ci ngoon kenn mën laa jot mu ne man day mbindee mi ma amee li ma yàlla jot loo daal mooy mbindee mu barke la de ñu ne ko da yaa ngi xeeñ ngëtt goo xam ne kenn mën sa xeeñ ngëtt gu nuñ gu ni mel de fekk xet ak yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ba alimatu agsee taayif rek taayif yëpp naa ana ko tur gëtt gi de noo ko def alimatu gëlemam nga dem jaxasoo gëli ne ci def ñoom ñëpp ñu suur ñoom ñëpp ñu am soow de boo rat rek mu gëne soow bu jur ak bu jur ñoo ñëwam de alimatu naa jëkkëram wallaay mbindeef ñu ma jëlee màkka